metrów na godzinę. I teraz czy w tych konkretnych warunkach istniały przesłanki, by kierujący jechał z taką prędkością? Zdaniem sądu zgromadzony materiał dowodowy nie wykazuje takowych przesłanek. Pełnomocnik matki zabitego chłopca Waldemar Ziętek nie zgadza się z uzasadnieniem sądu i zapowiada apelację. Przede wszystkim została przekroczona dozwolona administracyjnie prędkość. Biegli ustalili, że była to prędkość 78 km na godzinę, a było tam ograniczenie prędkości do 70. To, że on rozpoczął manewr hamowania, czy pieszy wkroczył, prawda, 11 metrów przed pojazdem, to jest inna rzecz, ale mógł widzieć 37 metrów wcześniej grupkę pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność, bo były to małe dzieci. To nie jest jedyny śmiertelny wypadek z udziałem tego policjanta. Artur S. w ubiegłym roku, wracając z dyżuru, potrącił śmiertelnie 62-letnią kobietę. Śledztwo w tej sprawie umorzono. Mężczyzna cały czas pracuje w policji. Autor antysemickich napisów na ścianie zabytkowej synagogi w Łęcznej zatrzymany. To mieszkaniec tej miejscowości. Ma 24 lata, mówi rzecznik policji w Łęcznej Magdalena Krasna. Został przedstawiony zarzut, przyznał się do jego popełnienia. Z jego relacji wynikało, że w czasie popełnienia tego czynu był pijany. Nie potrafił powiedzieć, dlaczego tak postąpił. Mężczyzna ten nie jest związany z żadną organizacją czy ugrupowaniem. Nie kierował się względami narodowościowymi, antysemickimi. Za popełniony czyn grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. O tym, w jaki sposób usunąć napis, zdecyduje konserwator zabytków. Koszty tej operacji najprawdopodobniej pokryje sprawca dewastacji. Niemcy w półfinale mundialu w Brazylii. Podopieczni Joachima Lewa pokonali Francję 1-0 w rozegranym w Rio de Janeiro pierwszym ćwierćfinałowym meczu piłkarskich mistrzostw świata, a więcej o tym w serwisie sportowym Trójki już za godzinę. Po raz drugi dostał protezę. Pingwin z warszawskiego zoo znów ma normalny dziób. Oryginalną część dzioba stracił w czasie zabawy. Pierwszą protezę wydrukowaną metodą 3D sam zdjął. Teraz dostał wykonaną ze specjalnych materiałów stomatologicznych. Półdzióbek czuje się coraz lepiej, zapewnia Michał Jabłoński z ogrodu zoologicznego. Udało mu się dzisiaj zjeść samodzielnie jedną rybę. Dziób oczywiście nie jest tak doskonały jak swój własny. Niemniej jednak wydaje nam się, że z każdym dniem będzie sobie lepiej radził. Do stada półdzióbek powinien wrócić w przyszłym tygodniu. Pracownicy zoo przyznają, że ze złamanym dziobem pingwin w naturalnym środowisku nie miałby szans na przeżycie. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Nocą może lokalnie pokropić na wybrzeżu, gdzie indziej będzie pogodnie i od 12 do 17 stopni. Jutro przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem możliwe na zachodzie, w centrum i na wschodzie pogodnie i słonecznie i wszędzie bardzo ciepło. W Suwałkach w sobotę 25 stopni, w Lublinie i Szczecinie 28, we Wrocławiu i Krakowie 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1? 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład pralkę Beko za 499 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Piąta edycja już 5 lipca przy Zamku w Krokowej. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto, ONPR. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają wójt gminy Krokowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 42-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D marki LG z odświeżaniem MCI 500 za 1849 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my trzymamy kciuki za półdzióbka. 7:40. Marek dzisiaj w LP3 zapowiadał zmiany, zmiany, zmiany. No a zatem sprawdźmy, co się będzie działo w 1692 notowaniu. 8 utworów do góry, 8 zachowuje miejsce sprzed tygodnia, 11 spada i 3 nowości w zestawieniu. 1692 notowanie. No to chyba możemy zaczynać, bo tak jak przed tygodniem, na 30 po 2 tygodniach Arctic Monkeys. What's been happening in your world? Snap Out of It, Arctic Monkeys, Arktyczne Małpy. 2 tygodnie w zestawieniu i tylko na 30 dzisiaj, podobnie zresztą jak przed tygodniem. Listy do listy, absolutnie nic nie ujmując prowadzącemu, prosimy Helenę o podawanie wyników zgodnie z obietnicą. Bardzo proszę, ale to już chyba następny mecz. O której on się rozpoczyna? Chyba o 22? Tak, o 22. To pewnie u Piotra, jeśli Helen jeszcze zostanie. Fismol, tak jak przed tygodniem, 29. With my eyes closed, listening to my badly heartbeat, I hear little things in my blood flow like a quiet melody. I feel all of me wants to resonate in the new euphony. This is everything. This is everything. To jest leniwe, ale bardzo ładne. Fismol na 29. Gdzie te nowości? No właśnie tu. Na 28. Indila. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Et c'est mon tour, reviens à la douleur. Znowu nic nie wiem po urlopie. Chyba jakiś wynalazek Indila, Dernier Dance. Tak jest zatytułowany ten utwór i to jest dziś na woźna 28. No a pana Krawca to my w Trójce znamy. Eleny Krawitz. Dziś na woźna 27. No i taki ładny nowy Lenny Kravitz. Jak się państwu słucha, na 27 to była nowość w 1692. A my dziś z żoną postanowiliśmy słuchać listy, delektując się wolną jazdą w odrestaurowanym Citroenie. Pozdrawiamy z Trójmiasta. U nas lody z tymi malinami na dnie i adwokatem nazywają się Malinowa Ekstaza. No to była ekstaza na tym koncercie bez prądu zespół R.E.M. 26. This one goes out to one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prayer to occupy my time. This one goes out to the one I love. If I this one goes out to one I love. This one goes out to one I've left behind. A simple love to occupy my time. This one goes out to one I love. Szkoda, już to powtarzam do znudzenia, ale tak trochę zaklinam rzeczywistość. Być może jeszcze kiedyś wejdą do studia i nagrają nowy album. Z koncertu Bez Prądu, The One I Love, zespół R.E.M. 7 tygodni w wystawieniu, tak jak przed tygodniem na 26. Kto z Państwa rozpoznaje siebie na tym koncercie? Byliśmy na tym koncercie w Łodzi. Znakomity, rejestrowany, jest piękna płyta i z tej właśnie płyty Hold the Line. Na żywo z Polski zespół Toto na 25. Zespół Toto na żywo z Łodzi, 7 tygodni w wystawieniu, dziś na 25. Pana Roberta z córką Wiktorią, którzy to oczekują na dobre słowo. Proszę o przypomnienie przed drugim miejscem, dobrze? Tak się umówmy. lp3@polskieradio.pl 71335. Proszę zrobić głośniej radio. 42 tygodnie w zestawieniu to nagranie. Graffiti on a train. Oh no, rolled into a line. Oh, the graffiti on a train. Oh, sat side and left his lover sleeping. Rain falls, he's drowning in his secret. Wet streets are quiet. Last house where children kick the football. Crossroads, his heart is beating faster. Getting close to ask another question. Marry me, he wants to pay the words on. In that train, he's hiding with his spray can. Tonight is gonna ride when the pain is done and dried. Oh, come on. Piękne nagranie, 42 tygodnie w wystawieniu Graffiti on a Train, Stereophonics 24. Mam nadzieję, że Państwo dali się namówić i oglądali wideo do tego utworu, bo perkusista jest niesamowity. Witamy serdecznie, jesteśmy z Rudy Śląskiej i rodzinnie od lat słuchamy listy. Dziś jest nas jeszcze więcej, bo moja córka Natalia ma 15 urodziny i słucha wraz ze wszystkimi swoimi gośćmi. Prosimy o pamięć. Pamiętam o Natalii. Natalko, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, powodzenia w szkole i w życiu i dużo rock'n'rolla i bluesa wokół. Kult prosto, 2 w dół, 23. We'll be right back. wasze porachunki z jednej babki, jesteście wnuki. Nienawidzę was z obu stron, gdzie syny, za wasze występki, za wasze winy. Jestem Kazik, co po ulicach łazi, i nie wiem, czy jestem w stanie was obrazić bardziej, niż sami się obrażacie. To koniec jest układów, czas na zaciel. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Kult i prosto, 34 tygodnie w zestawieniu, dziś na 23. U mnie sytuacja jest prawie idealna. Siedzę w tramwaju na głównej ulicy jednego z najpiękniejszych miast świata i słucham listy. W tramwaju, bo jestem jego kierowcą, a że policja zamknęła ulicę, mogę się delektować widokiem i listą. A tym pięknym miastem jest stolica Szkocji, Edynburg. Maurycy to napisał. Dawid Podsiadło jest na 22. Powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Daj. Tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest, czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Dam. 30, Dawid Podsiadło, 2 w dół, 22 tygodnie w zestawieniu, dziś na miejscu 22. Czy coś wędruje do góry? Tak, Mike Oldfield. So you come to my world, I can show you where they lead to the footprints in the sand. The path through the valleys and canyons, to the veins in your arm, take my hand. I'm the man on the rocks, on the island, the black pearl, the fool on the hill. I'm the gold at the end of the rainbow. If I ask you to follow, you will. So you come to my world to find freedom, give you wings to the stars, you can fly, bring you hope and a dream to believe in, as you float through the dark crimson sky. I'm the man on the rocks, on the island, the jewel in the crown of the king. I'm the hope in the hearts of the helpless, the choir where no one will sing. There's a trail out of the canyon, there's a new waiting out there. It'll take you home, out of this chasm, where there's blue sky, sunlight to share. So you come to my world to escape it all, and you're running from the dragons and the fools. Through the dark, empty caverns, deep in your soul, chasing the tiger, the jewels. I'm the man on the rocks, on the island. I'm the beggar, the loser, the cheat. So now you call to the gates for redemption. To jest najlepsze nagranie z płyty? Nie wiem, bo cała płyta godna polecenia i piękna. Mike Oldfield, Man on the Rocks. Dwa do góry, skromniutko, ale może za tydzień. 7 tygodni w zestawieniu, dziś na 21. Pozdrawiamy z ogromnego korka na autostradzie A4 pod Tarnowem w stronę Krakowa. Lista pomaga przetrwać. Proszę, to napisali Piotr, Ela i syn Piotrek. Proszę ostrzec kierowców planujących wjechać na A4 w Tarnowie. Korek ma kilka kilometrów. Lepiej wybrać inną trasę. Bardzo dziękujemy. A to mi się podoba. Nowość zatytułowana Rainbow, to jest Robert Plant. Seven seas to you, oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone. sing this song for you, and I will carry on. For the stars in the sky above, I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow now your storm is gone. And I will bring my song to you, and I will carry on. To są właśnie te najpiękniejsze momenty po powrocie z urlopu. Że na 20 dzisiaj taka nowość. Rainbow, tak jest zatytułowany ten utwór, i Robert Plant w 1692 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Co się działo? No, działo się wiele przez te 3 tygodnie, ale jestem zaskoczony wynikiem anatemy. Tylko na 19. Now that I found you. Not gonna leave you. My heart beats for you. Outside my body. I need you to The Lost Song Part 3, anatema, 8 tygodni w zestawieniu, dziś tak jak przed tygodniem na 19. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom Brzezin za miłe słowa i zdaje się, że tam impreza pod tytułem Lista Przebojów Programu Trzeciego się udała. Mam takie szczątkowe informacje, czy rzeczywiście redaktor Niedźwiecki otrzymał mundur galowy strażaka. Proszę o informację w tej sprawie, bo to jest dla mnie niezwykle istotne. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Też się nie rusza to nagranie, szkoda, bo jest bardzo piękne. Proszę zrobić głośniej radio na 18 Archive. Winter is waking, calling on motion, fueling, descending, falling, unending, caught up in circles, distorted angels. This place is crazy, God, it's so cold. I can see in your eyes, stoned up in your head, where you sit in your mind, praying, praying for, with the sting of your tears burning through the ground. There's a fear in your eyes. Surrender, breaking is tender, sliding disfigured, driving that death drum into your heart, caught up in static dreams, distorted angels sing. Why are you driving it into your heart? As you move through this world, as a stone up in your hand, that you hold in your hands, dying, dying for a release from the tears that hold you to the ground. Close the fear in your eyes. Is crushing, crashing and played by a brutal obsession. Taki ładny utwór się zatrzymał. 5 tygodni w zestawieniu to nagranie. Dziś na 18. Distorted Angels Archive w 1692. Potwierdzam, redaktor Niedźwiecki otrzymał mundur strażaka i tak oto Marek został strażakiem. Nie chwaląc się, jam mu to wywróżył, a wszystko to napisał strażak Paweł z Ptaszkowej. No to tam się działo w Brzezinach. Listy jeszcze będą wyjazdowe w tym roku i tego lata. Proszę nasłuchiwać radia. Będziemy Państwa zapraszać serdecznie i oczywiście o tym informować. Magic Coldplay w dół na 17. Call it magic, call it true, call it magic when I'm with you. And I just got broken, broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't, it's true. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't. No, I don't, it's true. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't. Anybody else but you. Call it magic. Cut me into two. And with all your magic. and I can't get Magic Coldplay, 17 tygodni w zestawieniu, dziś o jedną pozycję w dół na miejsce 17. Tak, otrzymał mundur, to doniesienia w sprawie munduru strażackiego dla redaktora Niedźwieckiego. Stosowne zdjęcie, zdaje się, gdzieś krąży po sieci. No krąży, krąży, już je nawet dostałem. Powiem szczerze, że ten, no, zdjęcie w stroju Adama już przechodzi do historii. Świetnie, no to Marek teraz może zapowiadać I See Fire, Ed Sheeran, w dół na 16. We shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember. Too close to the flame, calling out Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember me. And if the night też bardzo długo z nami, 26 tygodni z 15 na 16 dziś, Ed Sheeran, I See Fire w 1692 notowaniu. No to teraz wreszcie coś w całości, 2 do góry na 15, Bóg, Waglewski, Fiszamane. Tak jak światło zmierzam w dół, woda sięga mi po szyję. Z lasy ciągnie wiatr. Teraz wiem, że żyję. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Właśnie teraz, czy mnie widzisz, kiedy stoję i się świecę? Tam, gdzie centrum świata, bez ciebie trudno mi zrozumieć. Bez ciebie wciąż się miota. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Teraz stoję i zapraszam. Teraz stoję i się świecę. I proszę bardzo, jak można sobie ładnie radzić na liście. Dwa do góry po czterech tygodniach na 15. Bóg, Waglewski, Fish, Emadę, Mamba Łaga, Mamba Łaga, o jedną pozycję w dół na 14. Lux Torpeda. Mamba Łaga, 17 tygodni w zestawieniu, dziś na 14. Lux Torpeda. Trzecia połowa listy po 21. Na razie do góry na 13. Kino Biskit. Zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy już. Na kolację przy blasku świec, już kupiłam nową kieckę i buty też. się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Znów. Znów. Znów. Dobrych chęci masz na plecach wypchany wór. Piekło nimi nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Prosiłeś mnie do kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam pójść. Pam pa pa, pam pa pa, pam pa pa. Zapraszamy do reklamy. Zaśpiewaj z nami, że się wstrąga, je, je, je. Gitara gra, dziewczyną bywa lat. Więc łap te smaki, śpiewaj całe dnie. Się wstrąga, je, je, je. Się wstrąga. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 lipca, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Protest pacjentów w Gdańsku. Chorzy na białaczkę okupują gabinet wojewódzkiego konsultanta do spraw hematologii. Morderstwo we francuskiej podstawówce. Matka jednej z uczennic zasztyletowała wychowawczynię, bo była niemiła dla jej córki. Amerykańska Nagroda Wolności imienia Jana Karskiego dla KOR-u. Protest w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Pacjenci chorzy na białaczkę szpikową okupują gabinet wojewódzkiego konsultanta do spraw hematologii. Domagają się powrotu do starego leku, który przez lata był im podawany. Teraz zastąpiono go tańszym generycznym. Pacjenci boją się o swoje życie. My jesteśmy w fazie remisji. Ten lek Gliwek na nas działa, a lek, który nam proponują, Nibix, nie gwarantuje nam, że będziemy zdrowi, czy nie będziemy umierać. Nowy lek jest tańszy. 450 zł kosztuje nowy lek. Ministerstwo Zdrowia wysłało pismo do pacjentów. W nim zapewniło, że leki generyczne są bezpieczne i skuteczne. Pacjenci jednak w to nie wierzą. Badania były, ale badania biorównoważalności. Czyli ten lek ma taki sam skład, ale nie wiadomo, jakie ma wypełniacze i nie wiadomo, jak on będzie działał. Ja nie mam doświadczenia z generykami, ale nie mam żadnych podstaw, żeby być do nich nastawionym negatywnie. Mówił wojewódzki konsultant do spraw hematologii profesor Andrzej Hellman. Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że dostępność konkretnego leku w danym szpitalu jest uzależniona od przetargu. Brutalne morderstwo w podstawówce we Francji. Matka jednej z uczennic zasztyletowała 34-letnią wychowawczynię. Do zdarzenia doszło w miejscowości niedaleko Toulouse. Rano, gdy dzieci rozpoczynały ostatni dzień nauki przed wakacjami, do klasy wbiegła matka jednej z dziewczyn. Kobieta zaatakowała nożem nauczycielkę. Wszystko działo się na oczach przerażonych uczniów. Mimo interwencji służb ratunkowych, dwie godziny po ataku 34-latka zmarła na skutek odniesionych ran. Według mediów kobieta w trakcie ataku mówiła, że nauczycielka nie była miła dla jej córki. Sprawczyni została zatrzymana. Francuski minister edukacji, który przyjechał na miejsce tragedii, stwierdził, że 47-latka mogła cierpieć na poważne zaburzenia psychiczne. Znany w Wielkiej Brytanii muzyk, grafik i malarz skazany za pedofilię, 84-letni Rolf Harris, spędzi w więzieniu 5 lat i 9 miesięcy. Tak zdecydował sąd w Londynie. W latach 60. Rolf Harris przyjaźnił się z Beatlesami. Potem trafiał na listy przebojów po obu stronach Atlantyku.